بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث سوره الضحى دي زنا چوغوري اخیره پوری اخیری باب دا شروع شو او بیا اخیره پوری دا دوله سم باب دی او پدې کې قران کریم کې چې مخکې سوره مزامین تیر شوی دي کنه دا غي اعاده وتی ولی تقریر ختمیږي کنه خو قرر چې کنه تقریر ختمي چې مخکې تقریر کې څه خبرې کړې وي تفصیلی نو اخر کې اجمالاً بیا ذکر کیږي او دا خبره او بلدا او بلدا او بلدا او زه خپل تقریر ختمو دا شان دا اخیری باب دی د ټول مزامین او مخکنو اعاده بکی په دې سورو کې دې سورتونو کې تر اخره پورې سورۃ الضحى مکی سورۃ دی د دې ځنه واخله دویش سورتونو رسو ذکر کړي تر اخره پورې او اصول مهمه په ذکر کړي صداقت الرسول سورۃ الضحى سورۃ انشراح بینه کې توحید په سورۃ دین کې صداقت په قران په سورۃ علق کې او سورۃ قدر کې او ایمان بالآخره په سورۃ زلزال او قارعه کې او زواجر ذکر کوي په وو صورتونو کې در سورې ماونه پوري دا خطابات دي اهل قران ته په وو صورتونو کې رب د دې مخکې سره دا دي چې مخکې تسلی او امت ته دې صورت کې تسلی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رنګ مخکې صورت کې هغه د لیل شروع کنه د شپې نه زیاده دوحانه شروع وکړه دې دوی تناسب التزاد رب د التزاد دي کنه دې مخکې سره کنه دا رنګ مخکې او ته جنبو حلقا اگر ډیر پرهیزګار به پټ ډکړې شي نو دلته سید الاتقیا ذکر کوي محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم داود سوره تسلی د نبی علیہ السلام ته په دریو امور او غدری واړه امور ذکر کوي دریم څلورم کینځم آیات کې او دې کې تفره د اعتراض د مشرکانو دې سوره کې ولي غریبوي نبی علیہ السلام باندې په زمانہ وحی نه وراغلی غریبوي وی دا وګوره کنه رب اوس پرېږه د هغه سره دښمنی وکړه کرو سپورې وی رب دوست او رب دوست نه وحی پرې خو دا الله جل شانو دې صورت کې جواب پیدا غي چې رب نه دې پرې خې او اسماء د رب ذکر کړي او صفات فعلیه نه هم اسماء د رب د الله یو دې رب هغه ذکر کړي ما ودا کر رب وکا او صفات فعلیه چې پکې ګوره دا الله هغه تقریبا نه هدي او خلاصه دا چې دوه شاهدین ذکر کړي او دې آیات کې راځي چې دا ویله صورت ته پاره ادا تفصیلی ده په دریو امور دریم څلورم پنځم کې ذکر د احوال او صلاتو ده په انقلاب احوال او حسنو ته مخکې د نبوتنا وګوره ایوانې کړي ده هغه وخت چې د یتیم نه علم یجد کې یتیم من فحاوا وګوره هدایت بعد د بلال شوې ده او د کدوال لم فحدا وګوره اغنا نه کړي ده پس د فقر نه او د کائنن فاغنا بیا په دې امور صلاتو متفرع کړو چې هغه ته اخلاق حسنه وي نه اوکړه د قهر نه په یتیم نه اوکړه د انتحار او د رټلو د سائل نه او امر یو په تحدیث د نعمت نه هم لسم یو لسم کی او د اشفق نعمتونه او آداب درې محتاج دې د هر دای کوي دا اصل کی صورت کی آداب د دعوت ذکر کی ها سوچ وکې بسم الله الملك الاعظم الملك العظیم الكريم الرحمن الذي رحم جميع الانس والجن ببعثة النبي الكريم الرحيم الذي آوى عباده المخلصين جنات النعيم خاص مدد جنون دا اللہ شی بادشاہ دلوے او عزت من عزت ورکو ان کے عزت والا ذات رحمان ذات تے رحم نکڑے دے پتول انسانان و پیریان و پرالے گلو دے نبی کریم دے سلام رحیم ذات تے دے ورکڑے دے قلو مخلص و بندگان ہوتا پا جنتونو دے نعمتونو کے والضحا واللیل اذا سجا والضحا گواد وقت ساخ واللیل یغواد اشقا اذا سجا کله چې پخشی سجا پخشی سجا روغړی دوحا کې سلور اقوال دي چا وی دا روزی رڼا ته وی چا وی اول دروازه ته وی مجاهد رحم الله وی دروازه رڼا ته وی عطا رحم الله وی اول دروازه ته وی هم دغه شان سدی او مقاتل وی اول قات دروازه او فراوی ټول نهار ته وی او سجامانا ازلما تیارشی سجامانا زہبا لارشی عبداللہ ابن عباس وی سعید ابن جبیر وی اقبل را مخ کشی عطوان رحمه اللہ وی سکنا فخشی او سکون دراشی سکنا دو معنی یو معنی استقر ظلامهو فراوی جدید تیری پخیشی او دا پکین کی دیشی چی سکنا خلقو پی خلق پکی پارام شی گن دا سلورم مانا که دو دابیرو تینزم دا چې سجامانه امتد د ظلام او داغې چری وګدیش ابن العربی ویغه او ما دلن تعبیر وکاو او شپه چې کله راو وړیږي یا شپه چې کله پخشي دا پس گواهی دا دوا ما وتا کا دا داود سورتونه ته سرید نبی علیہ السلام دا او دا مشهود علم دی او یته جواب ختم موي کا ما وتا کا ربک ندی پری ختال استارب و ما قالونی د سر دښمنی کړي دا یا پدې غواړم مناسو دا وګورکله سبا شي وکړم شپشي کله تیاری کله رانای دارنګې کله به سړی روغي او کله به مرزي بيماري وي نو کله به درس یو کله به چټي کړه نشي چټي نو ولي خلک خپه کیږي او پرسيږي ها چې شکر دې بیا کې خلاص شو لکه نبی عليه السلام باندې چې وای نه ونه دي هغه یو تر خزوا او چا امرات من قریش ویلو بخاری مسلم غاړو کې روایت راځي نبی علیہ السلام نه مخه لاله ورته وی ما ارا شیطان ک الا قد وضع کا شیطان یو پرې نه راځي الله جل شان ورولې گل وضع ها ولې ما وتا کرب کو ما کلا الله نه پرې نه تا سره دښمنی کړی دا او دا خدا ام جمیل وکا ابن جوزی رحمه الله وی ام جمیل دا ابو لهب خزر نبی علیہ السلام چاچی وکنه بلکه داری کور کې نبی رسول الله تربیه تم شو ناغه وته وی الله یما وضا کر ابو توما الا وللاخرت خير لك من الاولى او قامخه اخرت غره دې ساده پاره د دنیا نه اخرت ساده پاره د دنیا نه غره دې اتواره مولا وی خير لك من الدنيا او نور دې الذي لك في الاخره اعظم مما اعطاك من كرامه الدنيا اده کې اوبله معنا هوا اوبله معنا دا وا چې ستاسو ته حال غره لې دلوم به حال نه کوم به حال کې و پتا سکتے یو رسو الله پتا ثاني راولې دا شان دی شوخه چې خيري حال د نبی له سلام بیا د حرام وکنه بل ټول داسې شو چې مسلمان شو مظهری وی الحاله الاخره خير لك من الاولى نهايه امرك خير من بدايه من لا تزال تتصاعد في الرفاه والكمال تبا دا شان ته خيږي درجو د کمال تا داون سختی دا مصیبت ته تکلیف دی رو رو باسانی کی دی خان اسانی برازی کی تاکہ پا سختے کی کار مدی پریخی پاسانے کی بیم اللہ بسا بننی کی بیا خاص بے کہے لکھے وی چوالال آخرت و خیر اللہ کرنے دوارا مانے کولی شی چاہ خیرت غور لطال دنیا نا یا رستے حال غور لطال دلوں بھی حال ولسو فیوتوی کا ربک فتروا او زردہ چی درب کی تال ربستان اتبر ازاشے دیر څه بدل در کی خیرت کی د خیر نه دنیا کې هم بدل کی مته چاوی علی رضی الله عنه حسن بسینم نقل شدا شفاعت یادی کنه تر دې چې نبی رسول سلام بر رضا شي او الم یجد ک یتیما فاوا الم یجد ک یتیما آیا نبی مونږ دی الله تن یتیم فاوا ان چې تعالی زې درکو دی یتیم نی مدینه مکه معظمه کې چې به تعالی مدینه منوره کې زید درکنه بادشاہ یې پیدا کړو علم یې جد کې یتیم معنا اشاره و دې تا چې ته یتیم دې نه فاوا نو دې بدر کی کنه تعالی او یادا سی وایا چې ته یوازې نه وې مکه کې صورت خو دې مکی کنه چا وې صورت دې مدنی او مطلب دا دی چې تعالی زید درکنه تاسو به تر دا چې مسجد یې څه وې نبی علیہ السلام یتیمو لیکن فرض هغه نه الله داغه په پارا کسان مقرر کړو داول نے خپل نکاح حفاظت کو عبد المطلب سے وغیر امین ابو سر کو لگا رہے زامن سر نہ وکلے اب یا چ کلو وفات کیدا ابو طالب تے اس بار ابو طالب وہ سرم دور امین کڑی دا دور دا خپل بچو سر نہ کرے اثر دی جڑ ٹول عرب مکھ تو گاڑو اثر سوشی ابو طالب وہ نبی علیہ السلام کو بیال ویو تو کل ویو تو کالو دا پاس ہو او دعوت کار کو مشاغت نہ شکولے چ کلا اگو وفات چن سختے شروع شگے بی عام الخزن وی بیان نبی علیہ السلام نا دا چاول زے ورکو الله وی مادل زیاد رکو حالا یشید تیتی من پا آوا او وجد کدوالن فهدا او تی من دیوی چتنا خبر وی دا احکامونا نتا تی احکامو خودل ورته جمله کې ډېرې معنی دا چې ته ونه وای چې تی مونږ دې گمراهه وتا ته هدایت وکړه ځکه نبی باندې دې گمراهه وښه راځي او نه پاغه باندې کفر او له بد حال لذي چې هغه څه ګناه شي مخکي او رستو د نبوت واړو حالاتو کې هغه ګناهونه نه پاتې کېږي ګناي کړوږي دې کې ډېرې معنی دي یو معنا دا ده چې او وجه دک قافلا اما یراد بک من امر النبوه فارشدک چې مونږ دې چې نا خبره وي د دین کتاب الله پیغمبر کوي نو دې پیغمبر کړی دا ته خدا پته نه وشي ما پیغمبر کوي دوی معنا چې لم تکون تدری شرایع ول احکام فاداک الله بالقران چې مونږ دې چې نا خبره وي د احکام او د شریعت نا الله تا ته خودل په قران او وحید ته خودل مدرین او جزاک دوال الناس ان انشاء الله فاذكرک دیومون دی چستان انشاء الله یریشیونو تا تیرا یاد کلو درم مانا نسلورم او جزاک دوال لن مانا متحیرن ان بیان مان ان دلی لے فادا کئی لے دیومون دی چتا حیران وی و پریشان وی دا بیان دا غصن چتا تا نازل شیونو تا تیر طریقہ و خودلا نبلا مانا او جزاک دوال لن فی شعاب فرد کئی لا جد دکا دل مطلبو دیومون دی چی رکشو وی دمکی پا غندو کردی دی نا اللہ تو واپس پی خپل نکتا دائی او اخر آگلو نبی علیہ السلام رکی و دشپا گوتو کارو یو دل رک شو چی رک شو بیار پسی نکتا کردی دی عبدالمطلب سے وہ آواز دے کے بیاو منتفا پا غندو کے دا پاکی بلا مانا نبلا مانا وجدک دوالن فہدا وجدک متفردن فہدیت بک الخلق لیا فہدیت بک الخلق لیا یا فہدا بک الخلق لیا الیہ تیو مندے دوالن چې ته یوازې وې په حدانو ملګری دل درکړو هیڅوک به سره نه وو چې دا مسله شروع کړه او سره سره کسان ګڼ شو یا اوج د کدوالن چې مونږ دې چې پټ وې په مشرکانو کې په حدانو کې دا یې کړی دا غینا یلې کړی دا غینا دا قرطبی معنی را نقل کړې وې او د شان دې د نزدې تعبیرات کې ابن جوزی رحمه الله هم ذکر کړو او هغه تقریبا شپږ تعبیرات را نقل کړو ښا اوج د کائلن او تیو مندی چه تو غریب وی پا آغنا نو تیمال دار کلیں گمانی دی یو دا چه رزاک بی ما آتاک من الرزق اللہ تا رزاک لی پاگی چه تالیکم رزق در کو او فراوی دا غرد ابن صاحب وی دا چک دا مال اللہ اغلا ورکو دولتی ورکو یادا چه سازڑی موڑ کو رزاک بی ما آتا ہو او مطلب غنا د کثرت المال نه دا او دیم دا شنه ډیر مال درکو ولی خدیجه رضی الله عنها هغه تا په نکاح واغت نو علی سره ډیر مال او ډیر دولت مند او رئیس او نواب وا او ګڼو مفسرین دا ویلي دا نبی صلی الله علیه وسلم به بیبی وګن هغه خپل ټول مال نبی صلی الله علیه وسلم باور کې ستاشه چې کله دا درې کارونه شوی دي چې ته یتیم وی الله زې درکو ته غافل وی د شرایعونه او الله تعالی ته خو دل ته عائل وی الله غنی کلی نو سپلی تفری کی فام پلی یتیم فلا تخر پړون دے تفری ام مسائل فلا تنهر پدے مستی اما دنه مدر پدے مبنی تفری دا فام مل یتیم فلا تک تقهر نور چی یتیم دے غریب دے فلا تک هر ناغس پک مگنا پک مگنا کا اسن چی یتیم سپکو گنے فلا تحقر کما مجاہد دے او دے مانا وام فام مل یتیم ار چی یتیم دے فلا تقهر ناغت مقارے گا یاد آگا پا مال غلب مکو زجاجوے لا تقهر ہو علا مالی ہی او دے پا دیڑن بھی تفریق لکنا او رسی یتیم نمی والا دل زیدر کو نوس یتیم دا مقارے گا او ام سائل فلا تنہر ارچ تقوس کو ان کے لئے ناغا مرٹا دے پا غزبے میں تفریق لکنا چستان دا نیکے تقوس کی جمہور ہوئے او راشی نو مسلی تپوس د نکی رټه ما کولی الله تعالی ته احکام هودل دې پاغه دې مت افریقا وجه دک دوال لن په حدا تا ته احکام نو معلوم الله تعالی ته وحی وکړ چې تا ته هودل پاس ته نور خلق تو خایا او یا مطلب یې داله چې سائل دې سوال کوون چې تا تراشی مال دولت کنه غواړي نه هغه مرټه هغه مرټه زکا اللہ جل شانو تو مالدار کلے گا او یا وجدکا آئلن پا اغنا کی او بلا مانا کی گی تو غریب ہوئے تاثرا دلائل نو نو پا اغنا تی مستغنی کلے دلائل رتاو خود القردبی دا مانا مکلے دا اس دلیل سره نو دا ته پتر دلایل نو دلایل دی جمع کړه او دې قتل الله تعالی طرف نه دا ته وحی رااله ته بے پروا کړې نو دا درې ای باندې تفریق و ما بینه مدر رب دې کا فحت اور چې نعمت طرف ستادنه غا بیان و معنا سو نعمت طرف کار کوي ځکه الله ته ما دار کړې وي ته غریب یې غړو میهمانه سره ولګوا نو د خدیجه رضی الله عنها په مالي ته مالدار کړې روس دا پټاو مچ سوکستانه تو غاړي او ته غل بیان ورکې چې ما سره سنشتہ نه بیان وې چې الله ما باندې ډور نعمت کړې دي ډور ډور پیسې راکړې ده تحدد او حدیث کې راغلو چې کله الله یو تن مال او دولت ورکې غړي پټې نه فل یرا اثر نعمت الله علی وکړ چې دا الله د نعمت آثار په غوانې ښکاری دا نه چې به مالدار یو کور روپے بینګ پرتی اجامو دې چوبورې تبه دې ګولې چانه غواړي درته کو او دا په سوال ورکړي دا څه مکو کنه بلکې په کار دي چې تاسو جامه په هزار غل برابر شي کنه نو خلکو دا حال داسې ښکارا کې چې ما سره نشته ځکه دا د يهوديانو صفت دي چې هغه همیشه الله کوټه بار بار وایي چې کوټي غاری کرا نه غسر پټیر په علي او چې تاسو وګورئ دا پیر بار روانې د مخ نه ویری چنيږي ها اما بنه مدرب کې په حدیث او یا مطلب ادارې چې کله الله تاسو دلایل او خدل تر دلایل نه محتاج دلایل وتا نو تی اوس بیان و نور ته چې مسله بیانې دلایل ذکر کوا داغه بیان کو غوړې ښا اته نه چې پځای کینی ا دې مقام کې یو روایت رانه کلکلو چې کله مشرکان ابن جوزی رحم الله بالکل اخر دې صورت تفسیر کې جوړی کنا چې مشرکان چې کله نبی له سلام ته وي اته زنانه چې شیطان پریخې دې نبی له سلام د دې وجه نړی خپاو او الله سوره دوحان عزل کنو دکو وقی نبی علیہ السلام تکبیر ہوئی چی تکبیر ہوئی نو خلق و سنت جو کو نوز چی ورد دوحا ہوئی نپا آخر کیوئی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا نجی ناپا تکبیر ہوئی بیا جاوی سنت شو امام بغوی بی وی سنت دا اہل مکہ قرد دادے چی دا اول دا سوره دوحان تکبیر شروع کی دا اولنا چی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ودوحا واللیل لا سجا او بیا رسو دار صورت په اول اول کې وی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم او ابن کثیر په خپل سند ذکر کړی وو چې تکبیر په اخر د وخت دوه حاګه ده دا رنګ دار صورت په اخر کې ده نو کله صورت اخر متحرکی نو پاوی کې تکبیر وصل کا لکه ومن شر اذ حاسد اذا حسد الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم ال بیا وصل کا او کچتا دا ته نه نبی او وصل مکوا ساکینی لکه په حدیث او فرغب یا منونی لکه ترابن او لخبیر او ممصد راغلی دي کنه او په دې مقام کې په تکبیر داول د سوره دوحان الولی نبی به رستو د سوره ناس نن الولی او که اخر کې الولی د سوره ناس په اخر کې هم تکبیر وي اگر چې بیا په دې روایت باندې بعض علما او کلام کړو چې روایت په دې باب کې اغه درجه کې نه دي کښو کې بالکل نو ویلم څه پروا نه شته او بار صورت اکثر مفسرین داغه ذکر کوي ادم مجاهد نه نقل چې ما عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته قران کریم اورو کنه چې کله دې ته اورو چې دم چې وقت دوحا یا غراته وي کبر اذا ختم تکل سوره حتا تختم اوس به تکبیر وي هر صورت پسې چې کله ته ختمه نه چې دا ختم کنه الله اکبر وو وي نو بسم الله شروع کی دغه شانتیاري وکي دې تر اخره بوله به راځي او بیا مې او ابن کعب ته یو ځل اورو نو اگر اتم دغه شانتی وي والله عالم دې باب کې دغه روایت کو سو کې وای هم داږي د پاره وجه شته کو سو کې نو وای نو هغه درجه کې نشي د محمد رسول الله نه ثابت یا مرفوع روایت دې باب کې ها وا ما بن امام سره په کته حدیث اور چې نعمت طرف سالم داږي بیان کوا معنا الله تعالی دې نعمت درکړه دې د قران او سنت دلایل دې تاسو رانو لا خلقو ته بیانوا بیا په دې کې وګوره دې صورت کې عظمت شان د نبی علیہ السلام ذکرو بیمدا چې حق د یتیم او د سائل په صورت کې ذکرو ها